Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Mayıs Pazartesi. Yıl 2021, ay 5, gün 123, Kasım 177. 1442 Hicri, Ramazan 21, 1437 Rumi, Nisan 20. İstanbul için iftar vakti 20.09. Türkiye Çiçekçiler Günü. Fırtına. Günün malumatı. Mayıs ayında sebzeler. Salatalık fidanları, karpuz, kavun ve domatesler hazırlanmış ocaklara dikilir. Sebze tarlalarına saman çekilir ve sulanır. Şalgam, lahana ve kerevizler tekrar daldırılır. Yeniden her türlü sebze, hindiba, ıspanak, fasulye, yaz salatası, kuzu kulağı, su teresi, maydanoz, tereotu, kişniş, turp ve kara turp ekilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Yeni dönemin ilk Açık Gazete programı ve haftanın. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı George Moustaki'den Saint Lanome ismini anmaksızın adlı şarkıyla yaptık. 1934'te Mısır'da yaşayan Yunanlı bir Yahudi ailenin Moğolu olarak dünyaya gelmişti Moustaki. 300'den fazla ölümsüz esere imzası var. Ve pek ünlü Milor şarkısı Edith Piaf tarafından seslendirilince de muazzam bir üne kavuşmuştu dünya çapında. Sonra da 1951 yılında Paris'e yerleştikten sonra adını idolü Fransız şarkıcı Georges Brassens'e atıfla George olarak değiştirmişti. 2013'te de Nice'de hayatını kaybetti. Bugün onun doğum günü ama asıl şarkıyı çalmamızın sebebi doğum günü olmasının yanı sıra bir de Eduardo Galeano'nun anlattığı hikayeye uygun olması. Şarkıda seni anmadan, ismini vermeden ondan bahsetmek istiyorum size, ondan diyor. Güzel kadından bahsediyor sanıyorsunuz ama öyle değil. Böyle çok sevilen bir kadın, bir vefasız bir kadın. Rüya görüyor ama gayet iyi, canlı ve güneşin altında. Yarınlarda şarkı söylüyor diye sonunda da adını vermiyorum ama size de söyleyeyim. Onun adına sürekli devrim denir diye ilginç bir şarkı sembol olmuştu. Solcuların ve anarşistlerin 1970'lerdeki bu şarkısı. Şimdi Eduardo Galeano'ya bakalım. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İlk grev. İsa'dan önce 1152 yılının 14 Kasım günü Mısır'da Krallar Vadisi'nde patladı ilk grev. Tüm işçi hareketi tarihinin ilk grevinin kahramanları Piramitleri inşa etmekte olan taş yontucular, marangozlar, inşaat işçileri, çizerler oldu. Ve geciken maaşlarını alana kadar kollarını kavuşturup hiçbir şey yapmadan öylece oturdular. Mısırlı ekmekçiler ve Mısırlı emekçiler grev hakkını çok uzun zaman önce elde etmişlerdi. Ayrıca iş kazaları için bedava sağlık hizmeti de alıyorlardı. Kısa zaman öncesine kadar bu konuda neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Belki de onların emsal teşkil etmesinden korkuyorlardı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne göz atalım şimdi. 1919 yılında bugün Amerikalı folk müzik şarkıcısı, besteci ve aktivist Pete Seeger doğdu. Pete Seeger 1936'da 17 yaşındayken Genç Komünist Ligi'ne katıldı ve daha sonra 1942'de Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi'ne üye oldu. Ancak 1949'da ayrıldı. 1948'de artık bir klasik olan Beş Telli Banjo Nasıl Çalınır kitabını yazdı. Long Neck Banjo, yani uzun boyunlu banjo veya Seeger banjosu denilen banjo türünü icat etti. Seeger 1950'lerin başında Weavers'ın bir üyesi olarak ünlendi. Ancak Weavers üyeleri McCarthy dönemi sırasında, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan komünist avında kara listeye alındılar. 1960'larda Seeger uluslararası silahsızlanma, sivil haklar, işçi hakları ve çevre mücadelelerini destekleyen önde gelen bir protesto müziği şarkıcısı olarak kamuoyunda yeniden popülerlik kazandı. 60'ların sonunda yıllar sonra tekrar televizyona çıktığında Vietnam Savaşı'na karşı bir şarkı söylerken yayını kesilmişti. 2008 yılında ise Obama başkan seçildikten sonra başkanlık kutlaması sırasında yeniden sahnede şarkı söyleyecekti. 1968'de bugünse birkaç aydır Paris'in Nanterre Üniversitesi'nde öğrenciler ve yönetim arasında süregelen anlaşmazlıklar sonucunda üniversite yönetiminin üniversiteyi kapatma kararına karşı yaklaşık 400 öğrenci Paris Sorbonne Üniversitesi'nde toplandı. Nanterre'i işgal ettiler. Göstericiler herhangi bir uyarı yapılmadan polis tarafından dağıtıldı ve emniyet güçleri üniversiteye yerleşti. Ama bu olay sonrasında kısa sürede Paris'te olaylar çok büyüyecek, üniversite işgalleri olacak ve hatta bütün dünyaya yayılacak ve 68 hareketi denen olay başlamış olacaktı. 1986 yılında bugün ise Çernobil nükleer kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun 7 kat arttığı açıklandı. 1993'te bugün ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararla bütün dünyada 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan edildi. Bugünün kutlanmasındaki amaç basının demokrasiyi korumaktaki rolünü vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana çıkarmak ve dünyada basının aşırı sansür edildiği ülkelere de bir mesaj göndermekti. Evet, şimdi haberlere bakalım. Kainatın hiç de azımsanmayacak bir haberiyle başlayalım. Açık Radyo'da 53. yayın dönemi bu anda başlamış oldu 11 dakikadan beri. Aramıza 17 arkadaşımız daha katıldı. Hatta 17 dakika derken 1 saat 17 dakika demeliydim çünkü sabahlık programıyla İdem Genç Türk başladı. Bu aramıza 17 arkadaşımız daha katıldı. 213 gönüllü programcı hali hazırda 147 program yapıyor. Eğer yanlış hesap yapmadıysak 1995 Kasım'ından, yani radyo yayınına ilk geçtiği günden bu yana da toplam 1300'e yakın, %99'u gönüllü olan programcı, 1200'e yakın da program yapmış ve halen de yapmakta. Kendi çapında minik bir dünya rekoru da sayabiliriz bunu herhalde. Evet, daha sonra da bunun zaten saat 10 ile 10.30 arasında Didem Gençtürk'le birlikte yeni yayın döneminin özelliklerini de kısaca özetlemeye çalışacağız. programların jingle ve teaserlarıyla birlikte tanıtımını yapmaya çalışacağız. Şimdi bugün biraz önce de söylediğimiz gibi ta 1993'ten beri kutlanmakta olan ama medyada pek sesi sadası duyulmayan bir olay, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakır Öz'den bir açıklama geldi. Bu sene yine Türkiye açısından kara bir tabloyla karşı karşıyayız. Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısındaydı, mahkeme önündeydi. Ayrıca bağımsız televizyonlara cezalar, haberlere engeller, 1 Mayıs göstericilerine yönelik haber görüntülerine engel ve bunu çeken gazetecilere de engel ayrıca olduğu belirtiliyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Yani Utku Çakır Özel'in basın özgürlüğü ihlallerini düzenli olarak raporladığını söyleyelim. Nisan ayında 50 gazetecinin hakim karşısına çıktığı, gözaltı ve fiziksel müdahalelerin Nisan ayında da devam ettiği, bir genelgeyle de gazetecilerin haber takibinde yaşadığı günlükler, Nisan'ın son haftasında yayınlanan bu genelgeyle Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle daha da arttı. İlk günden basını kısıtlamış oldu. Ayrıca gazetecilere... Bu bahsedilen genelge polisin görev yaparken görüntü alma, polisin görüntüsünü alınmanın yasaklanması değil mi? Evet. 1 yani Mayıs'ta da şiddet uygularlarken örneğin bir dizi yerde basın çekmeye çalıştı fakat polis alenen gidip dün genelge yayınlandı diyerek el koydu birçok kameraya ve sildirdi zorla. Evet, bu da tarihte bir yenilik olsa gerek çünkü kanunla ancak bir genelgeyle böyle kişilerin ses ve görüntü almalarına yarayan cihazlara el konulması ya da bu cihazlardaki kayıtların emniyet görevlilerince, senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş, silinmesi hem basın özgürlüğüne hem de özel hayatın gizliliğine aykırılık oluşturur. Yani bu genelgeyle suç işleyen emniyet mensupları, aslında onların korunması hedefleniyor diyor şeyde, evet. Çakır Özer'de. Daha genelge yayınlanır ya yayınlanmaz, senin de dediğin gibi 1 Mayıs gösterilerini takip eden gazetecilerin engellenmesi de bu kaygıları haklı çıkardı. Bu genelge derhal iptal edilmelidir diyor. Özel hayatın korunması demişler bir de polislerin görüntüsünün alınmasını engellerken. Aynı yasa birkaç ay önce Fransa'da gündeme gelmişti. Kıyamet kopmuştu. On binler sokaklara inmişti, hatta büyük eylemler gerçekleşmişti. Ve uygulanmamıştı, yani vazgeçilmişti uygulamadan, evet. Evet. Evet, Nisan ayında haberleri nedeniyle siyasilerin hedefinde olduğunu da söyleyelim gazetecilerin. İçişleri Bakanı Soylu, Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri ve bu gazetelerin yazarlarını hedef alan paylaşımlarda da bulundu. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Nisan ayında da bağımsız gazetecilik yapan televizyon kuruluşlarına ceza yağdırdı. Halk TV, Tele 1 birer kez, KRT iki kez programlarda yayınlanan görüşler nedeniyle ağır para cezaları aldılar, verildi onlara. Ve bir de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık, gazetecilik meslek onurunu zedeleme gibi soyut gerekçelerle, muğlak gerekçelerle basın kartlarının iptal edilmesi uygulamasını da Danıştay'da 1 Nisan'da basın özgürlüğüne aykırı bularak iptal ettiğini de belirtelim. Danıştay'ın da 1 Nisan şakası gibi bir şeydi zaten bu da. Ve böylece Çakır Özer'de bu iptal sonrasında basın kartlarının keyfi iptalinin ya da engellenmesi uygulamasının son bulması gerektiğini belirtiyor. Ve kimin gazeteci olduğuna devlet değil, gazeteciler, meslek örgütleri onların karar vermeli, basın kartında onlar vermelidir diyor. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden önce olanlar bunlardı. Aslında dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de böyle bir açıklamada bulundu. 1 Mayıs protestolarında, 1 Mayıs eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili başladılar ama 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ile de birleştirdiler bu yaşananları. anayasal bir hak olan basın özgürlüğü yine engellenmiştir. Gazeteciliği değil, şiddeti engelleyin diyorlar. Onlar da bazı rakamlar vermiş. Medya kuruluşlarının %90'ının iktidarın denetimi altında olduğu, 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, yazdıkları ve düşünceleri nedeniyle haklarında binlerce dava açıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye'de özgür bir basından söz edemiyoruz diyorlar. Evet, tarafsız habercilik yapacaksan karşımızdasın diye bir Deutsche Welle'ye de çeşitli gazeteciler ve gazeteci kuruluşlarının ya da sendikaların basınla ilgili sözcüleri de demeçler vermişler. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bağımsız, tarafsız ve objektif gazetecilik yapılamayacağını tescil etmiş olduk diyorlar. Süleyman Sarılar mesela bunu 26 günde kapanmak zorunda kalan Olay TV'nin genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar. Evet, hızlı geçmek zorundayız. Dolu bir gündem var maalesef. Tam da bu haberlerin üstüne bir de Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı'nın televizyon yöneticilerine Ebu Bekir Şahin'in, RTÜK Başkanı, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'in lebalep görüntüleri kullanmamaları için özel hattan talimat gönderdiğini de öne sürmüş. RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından üyesi İlhan Taşçı. Yani televizyonda bu çok kalabalık ve koruma tedbirleri alınmayan görüntüleri kullanmamaları, bunun yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını istendi. Stadlar ve kongreler gösterilmeyecek diye bir tweet atmış. Bakalım neler olacak. RTÜK Başkanı Şahin lebalep görüntüleri kullanmayan talimatı verdi diyor. Bakan Soylu da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emniyet, toplumsal olaylarda video kayıt yasağına ilişkin emniyet genelgesinin anayasaya aykırı olmadığını söylemiş. Basını engellemez demiş. İlginç bir açıklama bu da. Şimdi şeylere hızla geçelim. İklim krizinden bahsedelim. Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısından önemli bir uyarı geldi. Büyükler ve yaşlılar iklim değişikliğine karşı özveride bulunmak zorunda. Yoksa bugünün çocukları yarın su ve yiyecek için resmen savaşmak zorunda kalacaklar diyor. Son derece çarpıcı ve etkileyici bir açıklama olduğunu söylememde fayda var herhalde. Frans Timmermans söylüyor bunu. Fiona Harvey imzalı bir haberde Cuma günü Guardian'da gördük. Önemli aslında. Bunun dışındaki durumlara bakalım. Ormanlara, buzullara ve ağaçlara. Şaşırtıcı yeni bir araştırma raporunda Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının son 10 yıl içinde emdiğinden daha fazla karbondioksit, yani sera gazını atmosfere salmış olduğu bu tarihte ilk defa oluyor. Yani insanlığın bundan böyle dünyanın en büyük tropik ormanına insan yapımı karbon yutağı gözüyle bakması imkansız. Peki bir soru, bu dönüşüm hangi noktada geri çevrilebilir olmaktan çıkar, artık bir daha önlenemez? El cevap, bunu bilmiyoruz diyor araştırmayı yapanlar. Bu da Ajans France Presse'in bir haberi. Jean-Pierre Bigneron, Fransa'nın agronomik tarım toprakları araştırmaları, INRA başlıklı kısaltılan ulusal enstitüsünün başında bulunan bir araştırmacı öyle söylüyor. Ajans France Presse bir şeyde böyle demiş. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Yani geri dönüşümü artık imkansız olabilir. Oradan, ormanlardan buzlara ve buzullara geçelim. Bir haber Matthew Taylor imzalı Guardian'dan, Güney Kutbu'ndaki kıyamet buzulu diye adlandırılan Thwaites maalesef gene daha önce tahmin edilenlerden daha hızlı eriyor olabilir diye yeni bir araştırma var. Bu Güney Kutbu'nda. Kuzey Kutbu'na ilişkin bir başka araştırma var. O da Jonathan Watson haberi Guardian'dan. Guardian'ın tecrübeli editörü, çevre editörü. Ve şey diyor, yani bayağı ciddi bir şey var. Alaska'nın buzulları eriyip giderken, Kuzey Kutbu'na yakın bir şekilde, dünya buzlarının geri kalanı da onların izinden gidiyor. Bağlantı var aralarında. Ve mesela dünyanın ortasındaki buzul göllerine ilişkin bir başka haber var. Gezegen ısındıkça milyonlarca insanın açlık ve susuzluğun pençesine düştüğü zaten tahmin ediliyordu. Şimdi bu da açıklanmış durumda. Nilima Vallangi imzalı Katmandu'dan bir haber. Dünkü bir haberdi bu Guardian'dan gene. Yani 12 binden fazla ölüm olayı olduğu, vuku bulduğu açıklanıyor. Buzul Gölü'nde seller var. Lake, yani Palcacocha, Peru'daki Palcacocha Gölü'nde ve pek çok faktör var ama hangisi önde geliyor ve kaç insan küresel olarak bunu bilmek imkansız sayısını deniyor. Ama şunu biliyoruz ki gelmiş geçmiş ilk önemli çevreci sayılan ve ünlü doğa korumacısı İskoç yazar, aktivist John Muir'in, İskoç ve Amerikalı diyelim, 142 yıl önceki kehanetinin tas tamam çıktığını da söyleyelim doğrusu. Jonathan Watts'tan aktaralım onu da. Bu haberde aslında buzulların eriyip göllere dönmesi, ardından göllerinde taşarak biraz daha zaman içerisinde bu selleri meydana getirmesinden söz ediyorlardı. Ama mesela Hindistan'da çok daha ilginç bir olay gerçekleşmişti. Dağlardaki buzullar bir anda nehre karışıp baraj kapaklarını yıkmışlardı. Örneğin sellere, büyük sel, evet, felaketlerine yol açıyorlardı. Ölüme sebep olmuş. Bu böyle devam ediyor işte. Yani şeyde de öyleymiş tamamen, yani Palcacocha mesela Peru'da. Ve işte John Muir de şey demişti, büyük bir isabetle diyor Jonathan Watt, bir şeyi kendi başına seçip ayırmaya kalktığımızda onun kainattaki her şeye bağlı olduğunu görüyoruz demişti. Her şey her şeye bağlı, yani John Muir bunu büyük bir isabetle kaydetmişti. Gerçekleşiyor. Öte yandan Türkiye'den de birkaç haber verelim. İkizdere'deki Cengiz şirketinin ağaçları keserek taş ocağı açma girişimine karşı direnişin sürdüğünü, yani daha da ilginç şeyler oluyor. Daha açılmamış ocak için bir başvuru olduğu ve kapasite artışı başvurusu yapıldığı ortaya çıkmış. Kadınların öncelikle başını çektiği, köylülerin hepsinin katıldığı bu direniş video çekimleri, dilekçeler, oturma eylemleriyle devam ediyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı bunun bir HDP ve PKK ya da PKK provokasyonu olduğunu söylemiş. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı da MHP'li, Cumhur İttifakı'na zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum ancak üslubunuz ve verdiğiniz bilgiler yanlış ve tek taraflı diye cevap vermiş. Bu iyi bir gelişmeydi. Yani bayağı ciddi bir mücadele. Bir başka olumlu gelişme, İngiltere'de, Britanya'da 3 genç öğrenci hükümeti iklim krizinin yarattığı insan haklarını yok edici etki dolayısıyla hükümeti mahkemeye verdi. Türkiye'deki Çevre Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması da var yalnız. Kanal İstanbul Boğaz'ı kurtarma projesidir. Temeli yazın atılacak dedi. Dendi. Boğaz'ı bu tam Orwellian olmuş ama. Evet. Gerçekten Orwell. Özgürlük esarettir. Hürriyet esarettir. Cehalet kuvvettir. Lafını hatırlatıyor 1984'te Mini Truth Bakanlığı'nın, Gerçeklik Bakanlığı'nın koca binasında yazan dev afişte olduğu gibi, savaş barıştır, harp sulhtür. Evet, öte yandan bu vesileyle de belirtelim ki Kanal İstanbul'la ilgili olarak devam edeceğiz. Yeni bir programımız var. Onu birazdan söyleriz zaten. şeylerimiz yeni bir program bu konunun üzerinde cumaları 15 günde bir 10-10.30 arasında olacak. Onu da belirtelim. Bu arada ünlü aktivist, feminist yazar Rebecca Solnit, umutlu olmaya cesaret edebilir miyiz? İklim kaosu ve ona verebileceğimiz cevap 3 şeye bağlı diye yazıyor. Guardian yazarı aynı zamanda. Birincisi bilimsel raporlar durmadan çıkıyor. İç karartıcı olmakla beraber çok önemli şeyleri ortaya koyuyorlar. İkincisi çözüm getiren teknolojik gelişmeler büyük bir hızla da geliştirilebiliyor. Ve üçüncüsü perspektifleri ve politikaları değiştiren eylemler. Yani ikincisinde işte güneş ve rüzgar enerjisinde inanılmaz ucuzluklar olduğu, maliyet düşüklükleri olduğu. Üçüncüsü de eylemler dört bir tarafta gerçekleşiyor. Üçü de hızla ilerliyor. Her değişim başka değişimleri mümkün kılıyor. Ama ancak ve ancak diyor, kendimizi çöküşe pasifçe bırakmaz ve aktif şekilde olanakların peşinde koşarsak umutlu olabiliriz. Umutlu olmaya cesaret edebiliriz diyor. Bir yandan COVID-19'da birazdan gireceğiz. Hindistan'da vaka ve vefatlarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Vaka sayılarının az gösterildiği de yazılıp çiziliyor. Bütün gün her yerde ölüler yakılıyor. Ve hastalara oksijen olmadığını gözlerinden okuduklarını söylüyor hastalar, bakanlara. Yani büyük bir umutsuzluk içinde kalıyorlar. Korkunç manzaralar var. Ünlü yazar ve aktivist Arundhati Roy, insanlığa karşı suç işlendiğine şahit oluyoruz. Sistem çöküşünden bahsediliyor. Sistem yoktu ki çöksün diyorlar. Bir neoliberal rezaletten bahsediyor. Hindistan karantinaya alınamaz, yardıma ihtiyacımız var diyor. Ve yazdığı şeyde de her gün bir arkadaşlarla birbirimizle telefonla konuşuyoruz. Hayatta mıyız diye check etmek, kontrol etmek için günde birkaç defa diyor. Evet, bu şekilde devam eden bir olay. Belki bu konuda minik bir haberle son verebiliriz. Bütün bu olayların yaşanmasının sebebi Ocak ayından itibaren bu önümüzdeki haftalarda yerel seçimler olacak. Ve Modi hükümeti büyük mitinglerin, hatta dini festivallerin önünü açmıştı. Yendik biz Covid'i diye. Ve en büyük mitinglerini düzenlediği West Bengal'de bu hafta sonu seçim sonuçları, yerel seçimler gerçekleşmiş ve Modi'nin partisi kaybetmiş. Bu da önemli bir gösterge aslında. Evet, Batı Bengal eyaletinde, yani şeyde de dünya, Davos'ta Dünya Kongresi'ne işte gördüğünüz gibi Hindistan bütün dünyayı kurtardı diye de Ocak ayında demeç vermişti. İnanılmaz bir şey. Tarihi bu şekilde çarpıtılması da insanı şaşırtıyor doğrusu. Ama devam. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. İyi haftalar, günaydın Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, yeni yayın dönemi hayırlı olsun diyelim. Ve yeni yayın dönemindeki ilk korona günleri. Teşekkür ederiz. Evet, ilk korona günleri ve bundan sonra haftada bir program yapacağız. Bilmiyorum, o konuda siz bir şey eklemek ister misiniz? Perşembe günleri için. Evet, perşembe günleri de gene aynı saatlerde, bu saatlerde 8.30-9 arasında da Osman Elbek'le Kayıhan Pala'nın programı başlayacak. Evet. Gene korona üzerine, belki daha Türkiye ağırlıklı olmasına da birazcık bakarız. Tamam. Gayet güzel olacağından eminim her iki hocanın da. Türkiye ve Tabipler Odası'nın, Türkiye Tabipleri Birliği'nin verilerini çok da yararlı olacak şekilde aktaracaklardır. Şimdi korona günlerini o zaman biz daha çok yurt dışı haberler ve bilimsel çalışmalardan önemli olanları vurgulamaya odaklayalım. Son 3 gün 4 gün içinde ortalama 815.943 yeni olgu listeye eklendi. Ama hemen şunu belirteyim, bu 800 küsur yeni olgunun neredeyse yarısı Hindistan'dan geliyor. Şimdi Hindistan'daki ve Brezilya'daki durum gerçekten ilginç. Bu son günlerde, başından beri biliyorduk ama son haftalarda iyice belirginleşmeye başladı. Artık gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bu şekilde eğer iki gruba ayırırsak, bunlar arasındaki uçurum gerçekten gittikçe artıyor. Hem Hindistan'da hem Brezilya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde çok çarpıcı, farklı bir tablolar, görüntüler ortaya çıkıyor. En çok endişe edilen durum da Afrika ülkelerinde bir süre sonra Hindistan ya da Brezilya'ya benzeyebilecekleri, oradan da benzer haberlerin gelmesinden endişe ediliyor. Şimdi önce Brezilya'da bu son 3-4 gün içinde olanlara bir bakalım. Yani sağlık krizi yaşanıyor Brezilya'da. Ama buna karşın ülkenin 3 büyük kentinde, São Paulo, Rio de Janeiro ve Brasilia'da Bolsonaro'yu destekleyici mitingler yapıldı 1 Mayıs tarihinde, cumartesi günü. Kendisi de telekonferansla bağlanıp, eskiden 1 Mayıs mitinglerinde sadece kırmızı bayrak görürdük alanlarda, artık bugün yeşil ve sarı bayraklar görüyoruz, Brezilya bayrağının renklerini, bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Gösterilerin Copacabana plajlarında yapılan kısmında başkanın yetkilerini güçlendirmek için askeri darbe, askeri müdahale talepleri dile getirildi. 2 hafta önce Başkan Bolsonaro yerel yöneticilerin aldığı önlemleri sonlandırmak için halktan bir işaret beklediğini söylemişti. Çünkü gerçekten ilginç ve garip bir şekilde, hani bizim ülkemizde böyle bir şey olmuyor. Ama Brezilya'da yerel yöneticiler bir takım kararlar alıp uyguluyorlar. Ve bir yanda başkan ve onun yönetimi, bir yanda bu yerel yöneticilerin aldığı kararlar çok birbirleriyle çelişen, birbirlerine tamamen zıt yaklaşımlar olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Başkan Bolsonaro işaret bekledim halktan demişti son televizyon konuşmasında. Çıkın sokağa ve sokağa çıkarırız ve anayasaya uyum sağlarız böylece demişti. Sizden bir işaret bekliyorum. Cumartesi günü yapılan mitinglerin sloganı Autorizo Bolsonaro. Yani sana izin veriyoruz, sana yetki veriyoruz sesleriydi. Şimdi Brezilya'ya baktığımızda, hani günlük sayılar şu bu, onlar her gün değişiyor, dramatik bir durum var ama zamanında bu ülke hem AIDS'te, HIV virüsüyle mücadelede, hem de yakın zamanda Zika virüsüyle mücadelede çok da başarılı olan bir ülkeydi. Uluslararası işbirliğiyle Küba'dan doktorlar gelmişti ki bu dönemde de yerel yöneticilerin çağrısıyla Küba'dan doktorlar gelmişti. 11 bin sayılar az da değil. Ama son zamanlarda bu yapılan başkanı ve yönetimini destekleyici mitinglerde bu yabancı doktorların da ülke dışına atılmaları, onların istenmediği dile getiriliyor ilginç bir şekilde. Şimdi zamanında bu HIV virüsüne karşı başarılı mücadele etmişler dedim. Özellikle ilginç bir gelişme oldu geçen hafta Brezilya'da. Bu HIV virüsünü de yaşananları bu ülkede onu anımsatıyor. Çok kısaca HIV'le mücadelede kullanılan AIDS ilaçları, antiretroviral ilaçların patent yasasına karşı çıkmıştı Brezilya ve lisansla ben kendim üreteceğim bu molekülleri çok daha ucuza mal edeceğim diyordu. Şimdi ilginç bir şey oldu dedim. Evet, bu COVID-19'da da geçtiğimiz hafta Brezilya Senatosu COVID aşılarındaki patent korumasının kaldırılması yasasını onayladı. Şimdi çok çarpıcı, çok önemli bir nokta. 55 evet, 19 hayır oylama sonucu böyle. 55 evet oyuyla Brezilya Senatosu bu patent koruma yasasının kaldırılması, bunun reddedilmesi, bunun kabul edilmemesini onayladı. Şimdi ilginçtir, Başkan Jair Bolsonaro da yaptığı açıklamalarda hayır, aşı üreticilerini kızdırırız, aşılar gelmez ülkemize, onun için bu yasa geçmesin diyordu. Buna karşılık senatör Paulo Paim'in imzaladı, hazırladığı bu yasa senatodan geçti. Bu ne demek? Bu yasada ne oluyor? Sağlık aşı üreticilerinin herhangi bir şekilde aşıların için Brezilya'ya satmak için başvuruda bulunmaları sırasında bütün üretim tekniklerini en ayrıntısıyla bir dosya halinde hükümet yetkililerine teslim etmeleri isteniyor. Ve eğer bir olağanüstü durum söz konusu olursa, ki hani zaten böyle bir duruma yakın bir tablo var Brezilya'da, bunu yatsımak mümkün değil. O zaman lisans yasasını işletecekler ve geçen senatoda kabul edilen bu yasa uyarınca Brezilya jenerik aşı üretebilecek. Şimdi bu ilginç bir gelişme. Aynı HIV virüsünde antiretroviral ilaçlar için olduğu gibi yıllar önce. Burada da Brezilya başı çekiyor. Önemli bir gelişme. Hindistan'da ise oradaki durum çok kötü. Yani günlük ortalama neredeyse 400 bin olgu saptanıyor. 3500'ü geçti günlük ölü sayıları. Son 24 saatte 3700 kadar. 20 milyonluk başkent Yeni Delhi'de bu hafta sonu bitecek yasaklamalar bir hafta kadar uzatıldı. Şimdi bu ülkede şimdiye dek 150 milyondan fazla aşı uygulandı ve toplumun %11.5'i iki doz aşıyla bağışıklanmış durumda. İlginçtir, Hindistan'da örneğin birçok aşı üretilmekte, başarılı aşı teknolojisine sahipler. Örneğin AstraZeneca aşısının üretildiği önemli merkezlerden bir tanesi Brezilya'da bulunuyor. Özellikle dramlar yaşanıyor, artık hepimiz biliyoruz. İşte Hindistan'da değil mi? Yakılan insanlar, Hindistan'dan bahsediyorum, evet, Hindistan'da. Yani hastane kapılarında ölenler, oksijen yetersizliği. Acaba tek suçlu bu B1617 denilen yeni ortaya çıktı ve tehlikeli olduğu söylenen Hindistan varyantı mı? Hayır, değil. Gerçekten sağlık sisteminin çöktüğü görülüyor. Fransa'dan 28 ton malzeme uçakla hafta sonu Hindistan'a gönderildi. 8 adet oksijen jeneratörü, ki bu jeneratörler saatte 20 bin litre oksijen dolduracaklar oksijen tüplerine. Amerika, Almanya ve İngiltere'den de yardımlar gidiyor. Bu arada yoğun bakımda bir hastanenin yoğun bakım servisinde kısa devre olmuş bir elektrik sorunu ve çıkan yangında 16 hasta ve 2 hemşire öldü. Irak'ta da olmuştu, Romanya'da da olmuştu galiba. Balkan ülkelerinde. Bu tür böyle aksaklıklar sonucu birçok COVID hastası hastanelerde yaşamlarını yitiriyorlar. Tekrar Hindistan'a ait bir bilgi daha. Hindistan'da hani ne oldu, ne bitiyor diye bakıldığında durumu özetleyen ve durumun aciliyetine, ne kadar kötü bir tablonun söz konusu olduğunu British Medical Journal'da 28 Nisan günü yaklaşık 100 kadar Uzak Doğu Asyalı öğretim üyesi dikkati çekip bunlar bir bildiri yayınladılar Hindistan'a dikkat çekmek için. Hindistan Tabipler Birliği diyelim, onun başkanı Doktor Navjot Dahiya da Başbakan Modi'yi süper spreader olarak, yani en fazla virüs yayan süper yayıcı olarak nitelendiriyor konuşmalarında. Çünkü bu geniş çaplı toplantıların, törenlerin yapılmasına izin verdiği için. Tabii bütün bunlar olup biterken biraz önce belirttim, aşı üretiminde iyi yerdedir Hindistan diye, ama yetmiyor kendisine. Hani sadece aşı yetmiyor değil, aynı zamanda üretimlerde de aksaklıklar oluyor. Bu arada bütün bunlar yaşanırken bir takım insanlar da, iş adamları da Hindistan'da, hani çok şaşırtıcı değil, varlıklarına, paralarına para katıyorlar. Buna ait çeşitli isimler var, hani hepsini okumama gerek yok ama örneğin bir tanesi Cyrus Ponavala isimli bir iş adamı. Hani geliri 2020 yılında inanılmaz bir rakam. %84.7 oranında artmış. 13.8 milyar dolar ek kazanç sağlamış bu pandemi sürecinde. Ne satıyor onu bilmiyorum. Ama tıbbi bir takım araç gereç sattı bilmiyorum. Şimdi Güney Amerika'dan tekrar coğrafyaya dönersek, Ekvador'da rekor olgu çıktı. Cuma günü 53 bin'den fazla yeni COVID-19 olgusu saptandı Ekvador'da. 17,5 milyonluk bir nüfus. Peru'da benzer bir durum var. Peru'da işte o da 33 milyonluk bir ülke. Günde 10 bin yeni olgu, 300'den fazla ölüm var ki geçen haftaya oranla ölümlerde %50'lik bir artış olmuş. Buraya da bu ülkelerdeki durumun vehametini diyeyim. Médecins Sans Frontières, sınırsız doktorlar kuruluşu raporlarla bildiriliyor. Benzer bir durum Uruguay'da da var. Uruguay 3,5 milyonluk bir ülke ve 2020'yi çok başarılı olarak atlatmıştı. En az olgu, en fazla aşılama, en fazla test Uruguay'daydı. Ne olduysa 2021 yılında Uruguay'da durum değişti. 29 Nisan Perşembe günü sadece 2770 olgu saptandı Uruguay'da. Şimdi bir de biliyorsunuz çeşitli Avrupa ülkelerinde ya konserler ya futbol maçları yapılarak bir deney yapılmakta. Bir çalışma, bir deney diye düşünebiliriz. Örneğin son olarak İngiltere'den böyle bir haber geldi. Liverpool'da Cuma Cumartesi günleri saat 14'ten 23 arasında bir diskotek açıldı. 3000 kişi davet edildi diskoteğe. Önce test yapılıyor, negatif olanlar alınıyor. Daha sonra da bir süre sonra işte diskotekte eğlendikten bir süre sonra da tekrar test yaptırmayı kabul edecekler. Bu bir çalışma. Ancak bu tarz çalışmaları biliyorsunuz Barcelona'da, İspanya'da yapıldı. İşte İngiltere'nin farklı kentlerinde, Hollanda'da da yapılıyor ama orada da Yeni Zelanda'da yapılmıştı. Evet, ama Yeni Zelanda'daki artık yani açılmaydı o bir çalışma. Evet, o da doğru. O açıdan Yeni Zelanda'yı belirtmedim. Ama bütün bunlar yapılırken Avrupa'da 350 tane araştırıcı bir açık mektup yazarak bu yaptığınızın büyük saçmalık ve çok ciddi bir sorun oluşturabilecek yanlış bir stratejidir. Bunu yapmayın dediler. Benzer bir konuyla ilgili Fransa'da ilginç bir şey yapıldı. 15 gönüllü insanın bu kapanmalarla ilgili olarak zorlu koşullara adapte olmasını, sınırlarını örtmek için 40 gün bir mağarada yaşadılar. Deney sonunda işte alkışlarla yeryüzüne çıkan bu katılımcılar nasıl geçti deyince de zaman daha yavaş geçti demişler. 40 gün boyunca doğal ışık görmeyen çadırlarda kalmışlar. Bisikletle enerji üretmişler. 45 metre derinliğindeki bir kuyudan da su çekmişler. Saatlerini ve cep telefonlarını da dışarıda bırakmışlar. Böyle hayat durmuş gibiydi. Zaman daha yavaş geçti. Hani kıyamet gününe hazırlanıyorlar yani. Evde kapanma nasıl oluyor? Deneyimini yapıyorlar herhalde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama hala yani çok yüksek oranlarda bakıyorum Amerika'daki aşılama oranlarına. Aşıyı bu hafta itibariyle Çin'de 277 milyona ulaştı. 270 milyon doz. Amerika'da 243,5 milyon doz. Hindistan'da 153 milyon. Türkiye'de 23 milyon doz aşı kullanıldı. Şimdi Amerika'da aşılama oranları hala yani iki dozu da alanların oranı %24 oranında reddeden var aşıyı Amerika'da. Hani aşı sırası gelmeyenler bir yana %24'ü de toplumun reddediyor aşıyı. Özellikle cumhuriyetçilerin yaygın olarak çoğunlukta oldukları bölgelerde bunları özendirmek için bir takım uygulamalar, öneriler, önlemler var. Örneğin para veriliyor, örneğin içecek veriliyor ya da kurabiye falan dağıtılıyor. Gel bedava işte şu içeceğini al, aşı olmayı kabul et gibi. Son örnek Virginia'da. Virginia'nın cumhuriyetçi valisi en çarpıcı ve en pahalı öneriyi getirmiş. 16-35 yaş arasında her aşı olmayı kabul eden de ilk dozu olana $100 veriyormuş. Ve toplam 27,5 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış. Gençler için işin önemini ve ciddiyetini anlasınlar diye. Böyle bir şey. Bu arada Cuma günü de Disneyland açıldı. İlgilenen varsa Açık Radyo dinleyiciler arasında bu sevindirici haberi de aktarmış. Tabii. Ben bu arada da bir ufak ilavede bulunayım. İzninizle COVID-19 konusunda Avustralya Hindistan'la çok yakından ilişkili, başta kömür devleri olmak üzere çok yakın ticari ilişkileri var biliyoruz. Avustralya COVID-19 salgının kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşların ülkeye geri dönüşlerini yasakladı diye inanılması güç bir haber vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Yok, Avustralya evet yani bunu yapıyor, evet yani kendi yurttaşlarının dönmesini de bazen engelliyordu, gelemezsiniz diyordu falan. Ama yani 9.000 üzerinde yurttaşı varmış ve 5 yıla kadar hapis ve 66.000 Avustralya dolarına, yani yaklaşık 51.000 Amerikan dolarına varan para cezaları ya da her ikisini birden vermeleri söz konusuymuş. Birisi şey demiş, yani ben babam ölmek üzereydi, onu görmeye gittim ve gömmeye gittim, oraya dönemiyorum şimdi, bu ne biçim iş demiş. Yani bu da Avustralya'dan bir haber işte. Evet, bu tip haberler bu COVID-19 döneminde yani insanın aklına gelmeyecek bir takım, aklına ziya onlar. Şimdi işin biraz parasal kısmına bakalım. Dünya Bankası aşıların bu zengin varsıl ülkelerin ayrıcalığı olmuş durumda değil bir açıklama yaptı. Bunun Dünya Bankası'ndan gelmesi ilginç. Dünyanın %16'sı zengin ülke yurttaşı. Aşıların da %47'sini bu kişiler oldu. Bu açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nün, hatırlayacaksınız, Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz hafta zengin ülkelerde 4 kişiden biri, yoksul ülkelerde de 500 kişiden biri aşılanmış demişti. Dünya Bankası da diyor işte zengin ülkeler %47'sine aşılan oldular. Ki bunların nüfusu dünyanın %16'sıymış. Düşük gelirli ülkelerde ise aşılama oranı %47'ye karşın %0.2. Henüz aşının başlamadığı 12 ülke var. 7'si Afrika'da: Tanzanya, Madagaskar, Burkina Faso, Çad, Burundi, Orta Afrika ve Eritre. Ayrıca Vanuatu, Samoa, Kiribati, Kuzey Kore ve Haiti. Bunlar da aşılamaya henüz başlanmış olan ülkeler. Biliyorsunuz COVAX kooperatifi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde oluşturulan bir yapılanma. Özellikle yoksul ve imkanı olmayan ülkelere aşı teminine çalışan bir oluşum. Şimdi buna ait 5 tane başlık altında COVAX'ın durumu açıklandı. Birincisi, hangi ülkeler yararlanıyor? 145 ülkede toplumların da aşılanması için bu 145 ülkedeki 337 milyon doz aşı gerekiyormuş ilk ağızda. Bunun yanı sıra eldeki aşının da %5'ini stok olarak tutmak istiyor COVAX ilerideki günlerde yararlanmak için. 24 Şubat'ta Gana'da başladı COVAX aşıları ve aşı stratejileriyle temin edilen aşıların uygulanması. Nisan sonunda 120 ülkede 49 milyon doz aşı yapıldı. Hangi aşılar? En fazla şimdiye dek Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları, vektör aşıları COVAX tarafından dağıtıldı. Para nereden geliyor diye sorulursa eğer, bunun yanıtı 2020'de 2 milyar dolar ile kurulmuş. Ama Dünya Sağlık Örgütü daha 5 milyar dolara ihtiyacımız var, gereksinim var diyorlar. Avrupa Birliği yaklaşık 600-650 milyon dolar vermiş. Amerika Birleşik Devletleri 2 milyar dolar. Demek ki 2020'deki işte 2 milyar küsurun büyük kısmı Amerika'dan gelmiş. Bir de ilginç, Greta Thunberg Vakfı da 100 bin euro vermiş bu COVAX oluşumuna. Peki güçlükler var mı? Var tabii. Özellikle Hindistan'da üretilen AstraZeneca aşısının istenildiği kadar sağlanamadığı ya da planlandığı kadar COVAX havuzuna aşı sağlayamadığı söyleniyor. Ve varsıl ülkeler, zengin ülkeler bu havuza para vermek, sağlamak yerine kendileri için aldıkları aşılardan veriyorlar. Bu da kendi toplumlarında ve bazı politikacılar arasında tepkilere yol açıyor. Böyle bir sorun var. Örneğin 23 Nisan'da Fransa 500 bin doz, 26'sında da Amerika 60 milyon doz AstraZeneca aşısını vermiş idi. Bu COVAX kooperatifine ya da COVAX havuzuna. Bu parasal durumlardan bahsederken garip bir şekilde Dünya Ticaret Örgütü'nün yeni başkanı Nijeryalı bir kadın Ngozi Okonjo-Iweala. Kendisi üçüncü bir yol bulunmalı bu COVAX yapısının dışında. COVID-19 aşılarının temin için üçüncü bir yol bulunmalı. Bu böyle gitmez diyor Dünya Ticaret Örgütü. Ne olabileceğini söylememiş mi hiç? Aslında dünyada bu patent hakları kaldırılsın diye ciddi bir talep var ama Dünya Ticaret Örgütü lideri bunu der mi bilemedim. Evet, ben de bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde de Joe Biden'a karşı özellikle Hindistan'da bu tsunami diyorlar artık yani COVID-19 vakalarının korkunç tırmanışı karşısında bu aşıların patentini iptal edelim ve insanlığın yanında yer alın diye de bir bastırıyorlar. Bayağı ciddi bir şey var Washington Post'un haberinde mesela. Evet. Bilimsel çalışmalara ait bir iki örnek Catherine Reynolds ve arkadaşları Science dergisinde yayınladılar. Bir süreden beri özellikle İsrail'deki çalışmaların sonuçları üzerinden bazı aşıların örneğin Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun bile işe yaradığı, koruduğu savunuluyordu. Aslında o durumu biraz netleştirmek için yapılmış iyi bir çalışma. Science'da da yayınlanmış bir çalışma. Bu araştırmada daha önceden COVID geçirmiş bir kişi bir doz aşı olursa o kişilerde B ve T lenfositleri yani aşının yanıtını oluşturan temel immün sistem hücrelerinde bir aktivasyon olunuyor. Ama eğer daha önce COVID ile temas etmemiş, COVID geçirmemiş bir kişi ilk doz olursa burada böyle bir şey olmuyor diye iyi bir yazı. Yani o konuda öyle benim tek dozum yeterlidir, iyidir diye söylemek pek doğru değil. Ancak daha önceden sorun yaratmayan bir COVID geçirmiş, SARS-CoV-2 ile temas etmiş kişilerde bu immün yanıt ortaya çıkıyormuş. Bu önemli. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir yazıda Nature Medicine'de çıktı. Hagai Rossman ve arkadaşları İsrail'den. Onların çalışması önemli çünkü sürekli olarak ben de burada belki eksik bir bilgi verdim ya da çeşitli konuşmalarda bunu kullandım. Bunu yapmayacağım artık. Hani çok iyi aşılayan ülkelerde bu olgu sayısında ciddi azalmalar var. Örnek olarak da İsrail, İngiltere, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri. Grafikler gösteriliyor. Birçok tablolar her yerde çıkmakta. Aşınızı eğer siz aşılamayı çok iyi yaparsanız, yüksek oranda hızla aşılama yaparsanız olgu sayısı ülkede çok süratle azalıyor diye. Buna ama diyen bir yazı İsrail'den gelmiş. Diyorlar ki özellikle olgu sayısının azaldığı kesim bir takım kısıtlamalara uyan ya da kısıtlamaların uygulandığı örneğin 60 yaş üzeri kesim gibi. Kısacası sadece iyi aşılama değil, aynı zamanda bir takım önlemlerin de birlikte alındığı ülkeler başarı sağlıyor. Bu önemli. Yani sadece siz aşı sayısını arttırırsanız ama insanları aldırmayıp işte maskesiz fiziksel mesafeye dikkat etmeden çok rahat bir şekilde davranırlarsa o zaman bu aşılamanın sonucu da çok iyi olmuyor. Bu önemli bir bulgu. Özellikle son hafta içinde anneler, gebeler, gebelerin aşılanması ve gebelerin aşılanması sonucunda gebelerde oluşacak antikorların plazenta yolunda ve emzirme sırasında sütlen yeni doğanlarına geçtiği ve onları da koruduğu gösteren çalışmalar çıkmaya başladı. Önemli çalışmalar, önemli bulgular. Sivan Hayya ve arkadaşları diye bakıyorum JAMA dergisine çıkmış bu önemli çalışma. Buna karşılık gebelerin aşılanmasında ne kadar iyi sonuç alındığını ve ne kadar hem morbidite hem mortaliteyi engellediğine dair bir dizi başka çalışmada yayınlanmakta paralel olarak gidiyor. Bu arada İki bilgi sürem doldu. Bunlardan bir tanesi işte P117, P617 falan gibi, P2 gibi numaralarla bu yeni varyantlar isimlendiriliyordu. Bunlara yeni bir tanesi eklendi. P41 yine Güney Amerika'dan gelen yeni varyantlar çıkacaktır, şaşırtıcı olacaktır. Bu önemli bir bilgi. Hemen ilginç bir durumda SARS-CoV-2 ile ilintili bir başka koronavirüs yarasalarda saptandı. Hong Zhu ve arkadaşları Nusakem denetiminden geçmeyen bu çalışmayı yayınladılar. Ben burada durayım isterseniz. Önümüzdeki pazartesi günü ileride karşılaşma olasılığı bulunan yeni pandemi etkeni olan Nipah virüsünden bahsedeyim biraz. Onun çok daha tehlikeli, çok daha ölümcül olduğunu. Yeni bir pandemi öyle mi? Yeni bir pandemi olursa eğer bundan olur deniyor ki umarım olmaz çünkü ölüm mortalite ölüm oranı %89. Yani garip bir şey, korkunç bir şey. İsterseniz yapmasak programları artık daha iyi olur. Evet yani bu felaket haberciliği değil. Gerçek nüfusumuzu böyle bir virüs. Bizimki gibi değil yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayın. Teşekkürler, görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Özdeş, günaydın. Selahattin, merhaba. İyi haftalar herkese. İyi yayınlar. Yeni yayın dönemi. Yeni yayın dönemi de kutlu olsun. Bay, teşekkür ederim hepimize. Bugün kaçın ortaya soruyor? Karışık mı? 53. Yine yani... Haftaya başlarken geçen haftadan çok farklı değil. Otoritenin buhranı çaresizliği artarak devam ediyor. Geçen haftadan farklı bir şey yok. Bu buhran ve çaresizlik de iktidar şiddeti ve sertliği de artırıyor. Yani hani yazının başlığını önceden atmış olalım. Zaten çok uzunca bir süredir bu buhranın iktisadi, siyasi, dış politika yönleriyle analiz etmeye çalışıyoruz. Bu hafta da bu tür durumları işaret ederek programa yürüteceğiz. Öyle anlaşılıyor. Sonuçta çok uzunca bir süredir bu salgınla ilgili meseleler zaten çok iyi durumda olmayan Türkiye'nin krizdeyken, bir iktisadi krizdeyken salgınla karşılaşması, otoriter rejimin ekonomik politikalardaki yanlışlıkları üzerine çeşitlemeler devam ediyor. Mesela bugün Halk Bankası'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunun delinmesinde bir kamu bankası olan Halk Bankası kullanılarak yaptırımlar delinmişti. Buna ilişkin 12 Nisan'da sanıyorum üst mahkemede Halk Bankası'nın yargılanamayacağına dair Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kamu kurumu olması nedeniyle bir başvuru yapılmıştı ve taraflar dinlendi. Bugün itibariyle o üst mahkemenin kararı bekleniyor ve normal mahkeme devam edecek. Normal mahkemenin devam etmesiyle birlikte özellikle yani yeni iddiaların, yeni tanıkların, en önemli tanık olan Reza Zarrab'ın tekrar kürsüye çıkması bekleniyor. Ve bazı soruların da sorulması bekleniyor. İşte Halk Bankası'nın kullanılmasında bürokratlar dışında siyasi talimatların kimlerin tarafından verildiği, Aynı zamanda bu dava süresi içerisinde Türkiye'nin tuttuğu avukatlar var. Onların tanık olarak gelmesi bekleniyor. Ayrıca Trump'la sürekli bu konuda Trump'ın baskı yaptığını ileri süren Trump'ın danışmanlarından Bolton'a kadar bazı isimlerin de mahkemeye çağrılacağı dair söylentiler var. Dolayısıyla Halkbank davası bugünlerin yeniden canlanacağını gösteriyor ve hem iç dengeler açısından hem de ekonomik dış ilişkiler açısından, Birleşik Devletler'le olan ilişkiler açısından belirleyici bir konu. Konunun iktisadi tarafında ceza çıkması halinde bunun Türk bankacılık sistemi, finansal sistem üzerindeki zaten vahim bir durum var. Onun bir kere maliyetlerini, artan borçlanma maliyetini daha da arttırması ve Türkiye finansal sistemine olan güvenin, sürünen güvenin diyeyim artık, borçlanma piyasalarına Türkiye'ye olan güveni minimize olmuş durumda. Bu anlamda tahribatlar olacak. Tabii bunu siyasal anlamda belirli dönüşler erteletebilir düşüncesi de var. Yani S-400'ler filan malum konular. Bir de bu cezayı ödeme. Bu ceza çok yüksek bir miktar olursa bunun ödemesi de Türkiye için bir problem ki 20 milyar dolarlardan falan söz ediliyor. Dolayısıyla Halk Bankası'ndaki gelişmeler önümüzdeki dönemde ki Haziran'a da pek çok şey endeksleniyor. Haziran'da işte Biden'la Erdoğan'ın görüşme yapacağına ilişkin biliyorsunuz geçen hafta bu duyurulmuştu. Ama tabii ki onun öncesinde de Türkiye'nin karar vermek üzerinde olduğu iç ve dış meseleler hakim. Bu arada yine senatörlerin yaptırımların arttırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı gündeme geldi. Ve o yasa tasarısı Türkiye'deki özgürlüklerin, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması üzerine yoğunlaşıyor. Ve daha kuvvetli yaptırımların gündeme getirilmesini söz ediyor. Bu tabii Türkiye'de önümüzdeki dönemde ekonomideki yani Haziran'a endekslenmiş bir merkez yani Haziran'da eğer belirli bir anlaşma olursa Türkiye'ye sıcak para girişleri olur ve bu sıcak para girişleriyle kurun ateşi ve faize ilişkin ateş düşer beklentisi. Böyle Nasrettin Hoca'nın diken fıkrası gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye borçlanamıyor. İşte zar zor sendikasyonlarını özel bankalar döndürebiliyor. Çok yüksek borçlanma maliyetleriyle tabii ki dönüyor bunlar. Ülke tahvili çıkaramıyor. Çünkü primi çok yüksek. Epey bir dönemdir hazine. Kamu borçlanmak için tahvil şeyine çıkamadı. Dolayısıyla bunlar beraberinde yani borçlandığınızda da borçlanma maliyetleri bütçe üzerine muazzam etki ediyor. Hem iç ve hem dış borçlanma açısından. Şimdi Söyleyeceğim Ali Bey. Öyle Bey bir şey söyleyeceğim. Tahvil çıkaramıyor demek ne demek? Yani ya borçlanma yapamıyor. Teknik olarak açabilir neden borçlanmasını yapamıyor. Çünkü itibar görmüyor. Yani gelişmekte olan ülke. Bir de şey var tabii. Gelişmiş ülkeler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işte orada ekonominin harcamaların olması, ekonomik aktivitenin artması, faizlerin yükselmesi ve beklentisinin artması gelişmekte olan piyasalara giden akımı negatif etkiliyor. Türkiye zaten çok kötü durumda olması nedeniyle son zamanlarda buradan yararlanamayan bir ülke yani borçlanma piyasalarından yani tahvil ihracı yapıp borç alırsınız. Özel sektör kamu yapabilir. Kamu ağırlıklı olarak yapabilir. Bu piyasalardan alamıyor çünkü riskli bir ülke. Bunun da işte faizlerinin yükselmesine rağmen güven duyulan bir ülke değil ve karşı para da gidiyor. Yani Mart ayında da yabancının Türkiye'de bulunan gittikçe azalan yatırımları da azalmadığını görüyoruz rakamlardan. Şimdi bu borçlanma koridoru açılamazsa, ki bunun açılmasının temel şeyi de NATO, ABD, S-400 filan. İşte bu arada bazı şeyler oluyor. Daha önce biz de gündeme getirmiştik. Bu Azerbaycan'a mı verilir? S-400'ler Nahçıvan'a giderse filan. İşte bunlar olursa, Haziran'da Biden'la anlaşılırsa işte risk primi, faizler düşebilir. Ama bu arada Türkiye'nin kendi iç şeyinde inanılmaz bir yönetim zafiyetleri, otoritenin çaresizlikleri, turizm sektörü mesela. Turizm sektörü Türkiye'nin, daha önce de çok konusunu ettik, en güçlü döviz sağlayan sektörlerinden biri. Geçen sene itibariyle bunun üçte birine ulaşıldı. Hem turist sayısında hem de gelirde. Bu sene burada burası ciddi bir istihdam potansiyeli. Bildiğim kadarıyla 2 milyona yakın, 1 milyon 800 bin kişi falan istihdam ediliyor. Geçen seneki o üçte birlik kayıpta istihdam da kaybolmuştu. İşsiz kaldı bu insanlar. Ki turizm katma değeri yüksek bir sektördür. İnşaat gibiden bana göre daha yüksek bir katma değeri vardır. Dönemsel değildir yani. Etrafındaki tarım alan, tarım ekonomisini de etkileyen, ulaşım, catering hepsini kapsayan çok farklı sektörlere hareket geçiren bir alan. Dolayısıyla onlar da bundan etkileniyor. Bu seneki rakamlar gerçekten endişe verici, kayıp bir yıl. Hem pandeminin kötü yönetilmesi, bakın Nijerya bile Türkiye'ye şey koydu, giriş yasağı getirdi. Türkiye'de 15 Mayıs'tan itibaren yaklaşık işte Japonya, Birleşik Krallık, Ukrayna, Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin, Tayvan gibi pek çok ülkeye de PCR testi istenmeyecek Türkiye girişlerinde bunların. Yani bu durumda, şimdi bu böyle bir durumda son yasaklarda Ukrayna'dan falan turist gelebiliyor bildiğim kadarıyla, ki Ukrayna'nın sektördeki payı %3'tü. Hatırladığım kadarıyla 2.973 falan olması lazım. Şimdi bunlar başka devletlerden gelenler, oteller serbest, otellerde partiler bile yapılıyor. Ama bunları havalimanından alıp otele getirecek ulaşım sektörü yasaklar kapsamında. Mesela genelde buna böyle hazırlanıyor. Turistler alandan otellerine getirilmiyor. Tursak bu konuda geçen hafta bayağı yani durumun vahimliğini ortaya koyan açıklamalarda bulundu. Yani bunların hepsi bir yönetim zafiyetinin, çaresizliğin de ürünleri. Yani bir yandan döviz kovalıyorsun, her gün kasaya kaç lira geldi diye herhalde Maliye Bakanı ya da saraydaki yetkililer turizm sektöründen ne aktı bugün diye kasaya bakıyor. Ama bir taraftan da böyle genelgeler yayınlıyorsunuz. Bu istihdamdaki dediğim gibi bu sene 2021'i katlanamaz Türkiye yani. 1 milyonun üzerinde bir işsizlik eklenmesi demektir bu geçen seneye göre. Yani bu rakamlarla gittiği müddetçe, ki öyle anlaşılıyor, Türkiye'ye geçen senenin rakamını yakalaması mümkün değil. Zaten yani 51 milyondu turist sayısı 2019 ve 34,5 milyar dolar gelir sağlamıştı. Şimdi bununla birlikte şöyle bir durum da var. Ben Antalya'dayım. Biraz burada da yokluyorum. Kapalı yüzlerce otel var. Tümden kapalı. Bir de bunların borçları var bankacılık sistemine. Bir de üstüne üstlük döviz sağlayan bir sektör ama döviz borçları var. Ve Türkiye'deki turizm sektörünün borçları 16-17 milyar dolar. Kırları bulaşmış durumda. Ve bunlar büyük bir çoğunluğu ödenmiyor. Ödenemediği için diğer borçlarda olduğu gibi, yani Türk bankacılık sektörünün yani yüzdürülen, artık yüzecek alan da şey de kalmadı da üstü kapanan örtük, işte değişik tanımlar kullanılıyor. Zombi şirketler, içinde turizm şirketleri de var. Ve büyük bir olasılıkla bu yılın sonunda bunlar el değiştirebilir, el değiştirecek satacak insan bulursa ya da bankalarımız büyük bir turizm zincirine sahip olabilirler. Gerçekten bu enerji şirketlerinin durumunu daha önce konuşmuştuk. Genel olarak Türkiye bankacılık sektöründe batık bankalara taze bir kaynak bulunamadığı için rehabilite edilemiyor. Bunlar bilançodan ayıklanamıyor ve sürekli erteleniyor. İşte 6 ay daha erteliyor, bir daha erteliyor. İcra iflaslar bu pandemi süreci içerisinde yine ertelendi. Dolayısıyla banka sektörü için baktığımızda kamu bankalarının durumu, yani kamu bankalarının karlılıkları inanılmaz bir şekilde azalmış bir vaziyette. Yani kamu bankaları, yani 1980'li 90'lı yıllarda kamu açıklarının en önemli kısmı, o zaman bilinmezdi, kamu bankalarından geldiği daha sonra görüldü ve toplam kamu açıklarına eklendiğinde devasa, yani zaten krizle karşı karşıya kaldık ve devasa bir açık doğdu. Ona da IMF tanımlı açık dedik, kamu açığı dedik. Çünkü bunlar gizlenmişti. Şimdi kamu bankalarının, 3 bankanın bu 128 dolar meselesi, işte Türkiye'de hakim olan nepotizm, akraba dost kapitalizmi dediğimiz kayırmalar, kamu özel işbirliği, medyaların satın alması. Mesela medyalar Türkiye'de görünen şirketlerin üzerinde değil. Aslında ipotekli. Neye? Kamu bankalarından alınan milyonlarca, yüz milyonlarca dolarlık krediler üzerinden alındı. Dolayısıyla kamu bankalarının gerçek durumu, hele hele bir de böyle bir halk banka denilen miktarda bir şey gelirse, ceza gelirse ve sistem dışına atılıyorsun öyle durumda. Yani dünya bankacılık sistemi sizi kabul etmiyor. Cezayı öderseniz, daha önce HSBC'lerin başka yabancı bankalarında bu tür sorunları oldu Birleşik Devletler'le. Onlar cezaları ödeyerek, Amerikan sisteminde o var ya, cezayı ödüyorsun, sızlıyorsun. Bunu Türkiye'nin ödeyecek cezası yok. Çünkü eksi negatif rezervlere sahip bir durumda. Zaten Türkiye bankacılık sisteminin %40'ı, daha doğrusu 7 tanesi tüm bankacılık sisteminin %70'ini kontrol ediyor. %40'ı da kamu bankası tarafından kontrol ediyor. Şimdi bu bankalar zararına, büyüme olsun diye 3 banka bıraktık öbür operasyonları, zararına kredi verdiler piyasa faizlerinin altında. Dolayısıyla bunların bilanço zafiyetleri doğdu. Bu kredi garanti fonu kapsamında kullanılan krediler olsun, diğer sektörler, inşaat sektörü, konut sektörü, enerji sektörü krediler olsun, kamu bankaları ya da medya sektörünün için verilen krediler zarar geldi ve kamu bankaların karlılıkları sürünüyor. Yani o rakamları şu anda önünde değil ama çok ciddi, yani 100 iken 1'e düştü kamu bankaların karlılıkları. Özel bankalar yine kendilerini yüksek bütün baskılara rağmen, yani dışarıya olan borçlarının, sendikasyonların vadesi bitiyor. Yenile yüksek şeyle yenileyebilme kabiliyetlerinde belli ölçülerde var ama bunlar da etkilenmiş durumda. Fitch'e göre kamu bankalarının, bir rating kuruluşu, net karlılığının %34'ten %1'e düşmüş. %34'ten %1'e mi? %1'e son derece çarpıcı. Evet, çarpıcı bir şey. Yani sektörün net karında da bir önceki yıla göre %45 düşüyor. Bu Ocak ayı. %34'ten geçen senenin Ocak ayına göre. Toplumsal faydayı öne alıyorlar anlaşılan. Artık kar etmiyorlar. Duyamadım. Toplumsal faydaya bakıyorlar anlaşılan. Ya, evet. Kar etmiyorlar. Aslında o toplumsal fayda eş dost akraba olunca, yani havuz faydası da çok yüksek. Yani bir de işte ticaret artsın diye vatandaş daha fazla borçlandırılıyor. Türkiye'de Hani Bey, bir de şeyi sormak, bir tekrar sorabilir miyim? Bu turizm 2019'da 51 milyon geldi. Milyar dolar. Demiştiniz. 51 milyon kişi geldi. 34,5 milyar dolar gelir oldu. 34,5 milyar dolar. Bayağı büyük bir, hem turizm sayısında hem de onların getirisi olan gelirde önemli bir düşüş zaten geçen sene vardı. Bu sene daha da olabilir diyorsunuz yani. Tabii tabii. Yani bu senenin ilk 3 ayına ilişkin rakamlar da istatistiklere yansıdı. Bire belki yıla göre çok kötü. Bir de zaten pandemi etkisi nedeniyle geçen sene ülkeler Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya ülkeler Türkiye'nin 4 ilindeki turizm tesislerine turizm sezonu boyunca gelme imkanı sağladılar. Bu sene yok bunlar. Bakın Ukrayna diyorum, turist sayısı içerisinde %3 payı var. Diğerleri çok belirleyici değil. Zaten birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya gelir Türkiye'de. Ve tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri turizmde yüksektir. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Yani turizm sektöründe içinde bulunduğumuz durum bu. Ve turizm sektörünün özelliği dediğim gibi hem yüksek istihdam sağlayan bir sektör, hem katma değeri çevresinde çok yüksek. İkincisi de döviz gelirleri var. Bununla Türkiye işte döviz rezervlerinden tekrar rahatlıkları çıkması 1000 yıl alır da. Ha, buna rağmen tabii burada bir de şöyle bir şey var. Merkez Bankası'ndaki aylardır konuştuğumuz durum var ve Merkez Bankası Haziran'da eğer bu Haziran'da bir faiz indirimine giderse, yani yandı gülüm keten elba. Çünkü gerçekten her türlü veri yaşayakim mümkün değil yani. Bunu ancak faiz yükseltmesiyle belli ölçülerde tolere edebilir. Artı Haziran'da Biden işte NATO ile işleri düzelttik, Furda'ya gönderdik S-400'ü, işte Libya'da şunu yaptık, Doğu Akdeniz'de şöyle düzeldik, Suriye'de vesaire. Yani Türkiye'nin dış politika eksenindeki değişimler ekonomi politikasındaki açmazların anahtarı oluyor bir anlamda. Bunların hepsi bir yönetim zafiyetini de beraberinde getiriyor ve Türkiye tüm sektörleriyle gerçekten çok derin bir buhranın içerisinde uzunca süredir debelenmeye devam ediyor. Böyle mucizeler şey yapıyor işte. Duydunuz mu onu? İngiltere KKTC'yi tanıyacakmış filan. Bunlar Sunday Times'te çıkmış bir yazı. İşte buradan medet umuyoruz. Ondan sonra işte Biden'dan gelecek ki Biden zamanında Erdoğan ne demişti Biden için? Hangi yıldır unuttum. Biden benim için bitti demişti. Demeyeceksin böyle sözler. Sonradan başkan oluyor. Bunu söylediğinde başkan yardımcısıydı. Sonra Biden de özür dilediydi galiba. Şimdi yaptırımlarla da karşı karşıyasınız. Mahkeme devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Covid'de son derece başarısızsınız. Aşı takvimini, terbinini bile gerçekleştirememişsiniz. Şimdi dolayısıyla bu içki yasa, yani her türlü uygulama çok dökülerek yapılıyor. Yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen dünyada eşi benzerine pek rastlamadığımız otokratik yapı ile Türkiye yönetilemediği çok aşikar orada da her anlamda başarısızlık. Tabii bu başarısızlıkların sonucunda işte darboğazlar vesaire şiddete getiriyor. Ne getiriyor? Görüntü alma yasağını getiriyor. Yani bunun önüne bunu da ortaya koyduktan sonra, yani görüntü alma yasağını engelleyecek de bunu bir kanuna yine aykırı yapıyorsunuz. İçki yasağını kanuna, kendi çıkarttıkları kanunlara aykırı genelge ve düzenlemelerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ama bu Covid ortamı otokratik girişimlere bir imkan sağlıyor. Tüm dökülmelerine rağmen, yani yasaklar bir anlamda sıkı yönetim ilan edilmeden bir sıkı yönetim olanağı sağlıyor. Yani çünkü yasakların büyük bir bölümü muhaliflere uygulanıyor. Dolayısıyla bir yandan otokrasi buhran içinde kıvranırken beraberinde klasik bir denklemdir. Bu şiddet ve sertlik ilişkin kararlar ve uygulamaları atıyor. Bugün de Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ymüş. Evet. Basın Özgürlüğü Günü, görüntü almak yasak yalnız. Evet. 5 yılda 139 gazeteci saldırıya uğramış. Evet. Utku Çakır Özen'in, Utku'nun meclis araştırmasından söylüyorum. 21 yılının, yani bu yılın ilk 3 ayında da 40 gazeteci saldırıya maruz kalmış. Evet. Yani Chomsky'de gördüm bu sabah, Erdoğan rejiminin Türk toplumu üzerindeki boğucu hakimiyeti genişledikçe özgürlükler kısıtlanıyor, basın özgürlüğüne yönelik baskılar artıyor. Türkiye basın özgürlükleri konusunda çok ciddi bir tehlike altında diyor. Ve yine aynı toplantıda Columbia Üniversitesi'nden uzun yıllar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda danışman olarak çalışmış David Gliss de insan hakları ihlalleri nedeniyle Washington'ın Erdoğan'dan artık bıktığını söylemiş. Ve Türkiye'deki cezaevindeki gazeteci sayısının tam olarak bilinmediğini belirtmiş. Durum budur. Evet. Yani yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir de Türkçülük Bayramı'ymış. Haberiniz var mı? 3 Mayıs. Maalesef Mansur Yavaş her yıl kutladığı için hepimizi biliyorum, haberdar ediyor. Türkçülük Bayramı. Benim haberim olmadı. Aslında aynı zamanda Sabahattin Ali'nin Nihal At'sa dava açmasını. Dava arada günüdür. Daha sonra ama başka ülkelerin ya da etnik grupların bayramı var mı? Kürtçülük bayramı, Ermenilik bayramı, Rusçuluk bayramı, Türkçülük bayramı var mı? Bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Şey gibi Erciyes'e çıkılıyor biliyorsunuz, orada demir dövülüyor filan. Böyle ritüelleri var. Evet, biz Arcılık bayramı ilan ediyoruz, açık radyoculuk. Evet, bugün bayramınız kutlu olsun diyelim, bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Herkese merhabalar, yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Teşekkürler. Haftanın karikatürleri de yayın döneminde yepyeni bir formatla karşınızda. Evet, onu anlatalım o zaman. Masamın yerini değiştirdim. Mükemmel. Evet, artık arkamda kitaplık var. Böylece Zoom'da kitaplarım da görünüyor. Yalnız bir problem, çoğu çizgi roman. Peki. Biraz klasik gönderelim ister misin? Biraz evet, ilgileniyormuşsunuz gibi sanki. Çizgi romanlarla. Çocukluğumdan beri bir hastalık şeyinde bir tutku böyle. Seviyesinde maalesef. Bir türlü önünü alamıyorum. Ne yapayım yani. Ama güzel bir tutku, hoş bir tutku. Evet. Özdeş. Harika. Peki, karikatürlerimiz yüklü, çok güzel karikatürler var bu hafta. Fakat ben öncelikle karikatür dünyasından bir haberle başlamak istiyorum. Bu editoryal basın karikatürünün en son kurbanı The Guardian'ın 40 yıllık emektar çizeri diyeceğim Steve Bell oldu. Aslında bu iş biraz karışık çünkü Guardian'ın yöneticileri Steve Bell'in kovulmadığını söylüyorlar. Sözleşmeyi yenilememişler sadece. Bell dışarıdan çizecekmiş ve haftada en az iki tane karikatür verecekmiş. Ara sıra konularına göre falan filan. Kendisiyle bir de bir söyleşi yapıldı başka bir gazetede. Ben şu sözleri, aynen şu sözlerini cımbızladım. Şöyle demiş, son yıllarda işler değişti. The Guardian bazı konularda daha temkinli davranmaya başladı. Ve son zamanlarda farklı nedenlerden ötürü bazı karikatürler yayınlanmadı. Çünkü birileri bu şeylerin bir şeyi ya da bir şeyleri ihlal ettiğini düşünüyor. Benim şeylerim muhtemelen mevcut rejim için biraz fazla kaba demiş. Kendi şeyleri için. Şimdi ben evet. Şeyleri diyor değil mi? Evet, evet. Şimdi ben geçtiğimiz özellikle ırkçılık, kadın düşmanlığı ve antisemitizmi konularında iddialarıyla sözleşmesinin yani bayağı suçlanmıştı ve sözleşme bu nedenle uzatılmadığı söyleniyor. Aslında 1981'den beri Guardian'da çiziyordu ben. Ve geçen yıl Pretty Petal'ı, geçen yıl değil bu yılın başında galiba, Pretty Petal'ı boğa şeklinde karikatürize etmekten dolayı ırkçılıkla suçlanmıştı. Ben de o karikatürü aldım zaten. Fakat benim tarzı bu. Daha önce de politikacıları çeşitli kılık ve şekillerde çizmiş. Çok da eleştiri toplamıştı. Ben Pretty Petal'ı bu karikatürde bir tür kutsal Hindu ineği olarak çizmiş. Çirkin de çizmiş aslında. Kadın çok daha güzel. Pretty Petal'ın yanında da Birleşik Krallık Başbakanı. Bu arada bakan. Evet, İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı, evet. Evet, evet. Onun hemen yanında da Başbakan Boris Johnson var. Ve ben Boris Johnson'u uzun süredir yüzünü çok farklı çiziyor. Daha doğrusu o kuş yuvasını andıran sarı dağınık saçları var ya, onu çiziyor. Onun altında ise surat yok. Yani göz, kulak, ağız, burun falan hiçbir şey yok. Başbakanın yüzünü böyle pembe bir insan poposu alıyor. Yani evet, başbakan hep böyle çiziyor. Bu karikatürde ek olarak her ikisinin kafasına iki boynuz, burunlarına da birer halka eklemişti. Yani iki siyasetçinin elleri de yok karikatürde. Onun yerine inek ayakları çizilmiş. Artık kovulmayı hak etmiş ama, değil mi? Ömer Hocam, ne diyorsunuz? Bakamıyorum bile karikatüre. Evet, tam bir kabus değil mi? Evet. Aslında karikatürcüler sadece Birleşik Krallık'ta değil, bütün dünyada siyasileri sinirlendiriyorlar. Bunun için kimi ülkelerde gazetelerinden kovulurlarken ya da işte Bell örneğinde olduğu gibi sözleşmeleri uzatılmazken, kimi ülkelerde ise yargı önüne falan çıkartılıyorlar. Hatta hapse bile atılabiliyorlar. Bazı ülkelerde de bu hapis sürecinin nasıl sonuçlanacağı çok sayıda soru işareti içerdiğinden bu karikatürcüler yurt dışına kaçmayı en son çare olarak görüyorlar. Bundan hangi sonra ülkeye kaçıyorlar acaba? Mesela Venezuela'lı karikatürcü dostların Miami'ye sığınmışlar. Daha yakın görmüşler. İspanyolca daha çok konuşuluyor herhalde. Dünyada bu konuda kaçabilecek çok az ülke kaldı galiba da. Azalıyor, giderek azalıyor. Fransa'ya falan kaçıyorlardı. İranlılar Fransa'ya kaçıyordu. Çinliler Japonya'ya falan sığınıyorlar ama yani orada da özgürce çizdikleri pek söylenemez. Ben bunlardan bir örneği tanıtmak istiyorum. Rus bir karikatürcü bu. Denis Lopatin. Son derece yetenekli, müthiş bir sanatçı. Tek kusuru, ve büyük bir kusur tabii bu, siyasi karikatür çizmesi. Şimdi çizdiği rejim aleyhtarı karikatürler sayesinde de o da Putin'in kabusu olmuş. Böyle olunca da Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Fransa'ya sığındı önceki yıl. Kendisiyle geçen yıl Strasbourg'da bir konferans esnasında karşılaştım. Konuşmaya, iletişim kurmaya çalıştım. Fakat ne yazık ki Rusça dışında tek kelime ne İngilizce ne Fransızca biliyordu. Yine de aramızda çizgi diliyle iletişim kurabildik. Yediğine içtiğine dikkat etmesini söyleseydiniz. Ben de onu anlatmaya çalışıyordum zaten. Aman dikkat et. Çizerek karton şey karton diyorum. Karikatür çizip yollayın. Zehirlenebilirsin. Ama o da karşılığında neler çizdi biliyor musun Özcek? Neyse burada anlatamam tabii. Karikatürle anlaştınız yani. Çok güzel tabii, bir tabii. Göstermiş. Karikatür çok evrensel bir lisan zaten. Pek çok yerde geçerli bu. Bu dil. Her neyse, Denis Lopatin son karikatüründe Putin'in yeni, o yepyeni kabusunu hicvetmiş. Yine tablo gibi bir çizim. Rus muhalif Alexei Navalny, 3 haftalık açlık grevinin ardından, sona erdiğini duyurduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez görüntülendi biliyorsunuz herhalde. Bu bir savaş gazisine hakaret ettiği iddiası nedeniyle video konferans yöntemiyle yargı önüne çıktı Navalny. Mahkemede de ben sadece ürkütücü bir iskeletim demiş. Şimdi Denis Lopatin onu iskelet olarak değil fakat Putin'in rüyalarına dalanmış bir hayalet olarak çizmiş bu karikatürde. Hemen Putin'i yatağında böyle bir cenin pozisyonunda yorganına ve o minik oyuncak ayısına, pelüş ayısına sarılmış bir vaziyette uyumaya çalışırken görmekteyiz. Ama çok komik bir durum. Gözü de böyle bir gözü açık korkuyla bakıyor başucundaki hayalete. Putin'in sıkı sıkıya sarıldığı pelüş ayının kimi simgelediğini ben çıkartamadım. Belki başbakan Mishustin'dir, bilmiyorum. Anlayamadım onu ama. Ama Rusya değil mi zaten ayıyla evet. Simgelenen? Tabii ama bir yüz var, bir surat var o ayı. Yani Rusya'yı simgeliyor mutlaka da. Birini simgeliyor. Lenin değil, Stalin değil. Ne bileyim. Bilemedim onu. Biraz iç politika ile ilgili bir şey. Fakat saçları tıraşlı Navalny'yi hemen tanımak mümkün. Yani zaten televizyona da öyle çıkmış. Zincirli kollarını iki yana açmış. Kopan zincirler böyle birer bilezik gibi bileklerinde sallanıyor. Putin'in yatağına doğru uçarak böyle diye yaklaşıyor. Çünkü bu beyaz bir hayalet. Tam bir Putin'in kabusu gibi. Çok güzel bir çizim. Gerçekten. Kabus. Evet. Sıradaki karikatür aslında bugünün anlam ve önemine de büyük vurgu yapıyor. 3 Mayıs basın özgürlüğü günü bugün. Kutlu olsun. Bu karikatürü Mate rumuzuyla çizen Arjantinli karikatürcü Matias Tejeda çizmiş. Bu karikatür geçenlerde Cartoon Movement oluşumunun sitesinde yayınlandı. Yayınlanma nedeni Cartoon Movement oluşumu ile Avrupa Birliği İnsan Hakları Konseyi'nin ortaklaşa düzenledikleri bir proje. Projenin başlığı toplumları izleyen karikatürcüler diyorum. Toplumları izleyen gazeteciler korunmalıdır. Çok önemli bir başlık. Karikatür oldukça yalın, anlatması da bir o kadar kolay. Böyle tam teçhizatlı, tepeden tırnağa zırhlı ve miğferli, siperlikli üç tane polis yakaladıkları, yaka paça derdest ettikleri dev bir fotoğraf makinesini sürükleyerek götürüyorlar. Hepsi bu. Evet, hepsi bu. Fakat ben bu karikatürü görür görmez çok şaşırdım, afalladım. Allah Allah dedim kendi kendime. Yani Türkiye'deki güncel bir haber ta Arjantin'e nasıl bu kadar çabuk gitmiş ve Mate almış bunun karikatürünü yapmış, ardından da Cartoon Movement sitesinde yayınlamış. Allah Allah, hakikaten çok hızlı çalışıyorlar. Gerçekten. Yani aslında geçen hafta işte bu Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge, o genelgeye göre eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek yasaklanmış zaten. Hemen uygulamada başlamış 1 Mayıs'ta falan. Bu karikatürde sanki cuk oturmuş, onun üzerine çekilmiş, çizilmiş bir karikatür gibi. Fakat iyi haber şu, henüz bu tür görüntülerin, daha doğrusu eylemlerin karikatürlerinin çizilmesi yasaklanmadı. Doğru. İyi haber mi? Tabii. İşte kimse duymamıştır inşallah. Evet, Mate'nin karikatüründe böyle fotoğraf makinesini derdest edilmiş yaka paça götürülürken görüyoruz. Ve geldik kapanmaya. Geçen perşembeden itibaren milletçi hayırlısıyla tam kapandık. Yani öyle diyoruz ama İçişleri Bakanlığı'nın 17 günlük tam kapanma sürecinde muafiyete tabi olanlar, muaf yerler ve kişilerin listesine baktığımda bunun nasıl bir tam kapanma olduğunu hala tam anlayamadım ve zaten tartışılıyor. Ama Tan Oral'ın geçen hafta T24'te yayınlanan karikatürü bize bu konuda bir ipucu veriyor. Verecek inşallah. Şimdi karikatürün başlığı kapanmanın açılımı. Bu karikatürün kahramanı birbirlerine yaklaşık böyle 1,5 metre mesafeyle ve çimlerin üzerinde yan yana dikilmiş iki trafik tabelası ve bunun ortasında doğru ifade etmem gerekirse tam anlamıyla yan gelip yatmış bir vatandaş. Kollarını şöyle başına yastık etmiş, sağdaki tabelanın direğine yaslanmış, bacakları ise en rahat ettiği pozisyonda, yani bacak bacak üstünde böyle, soldaki tabela direğinin tam altında. Öylece direkler arası bir durum var ve gözlerini de kapamış, uzanmış, yatıyor. Yani dediğim gibi tam bir yan gelip yatma durumu var. Peki bu trafik tabelalarında hangi uyarılar yer almış? Soldaki girilmez, yani girişi olmayan yol. Öyle bir lefa. Sağdaki, yani adamın sırtını dayadığı lefa, U dönüşü yapılmaz. Yani şöyle bir şey çıkıyor değil mi? Yani ne girebilirsiniz ne de geri dönebilirsiniz. Yani bu durumda tabii ki. Yani yapacak başka ne kalıyor? Yan gelip yatacaksın. İşte evet. Tam kapanmanın Tan Oral yorumu, açılımı. Evet, ben de bir soru sorayım. Şimdi tam kapanma devam ediyor değil mi İzel? Bildiğimiz kadarıyla. Ben kapalıyım. Evet, biz de kapalıyız. Ben de öyle. Peki benim burada şimdi gördüğüm Boğaz Köprüsü'nden geçen araçlar saydım hemen. Bir dakikada 60 kadar geçiyor her türden araç iki taraflı olarak. 24 saatte 86.400 kadar ediyor. Bu nasıl bir kapanma oluyor? Bunun camlarını görebiliyor musunuz hocam? Camlarını görebiliyor musunuz? Onlar kapalıdır. Aa, evet. Doğru. Farlar? Onlar da kapalı muhtemelen. Onlar da kapalı. Ya. İşte kapanma. Evet. Tamam. Şimdi aslında... Ben kapanmanın şeyini çizebilir misin? Milyonlarca kişi fabrikalarda kapalı ya da iş yerlerinde. Kapanmanın mesela karikatürünü çizebilir misin? Tam da ona geldim şimdi. Ben değil ama İ. Bülent Çelik. O çizmiş. Perşembe günü bu İstanbul'da yaşanan trafik olayı ki şimdikinin kat kat üzerindeydi herhalde. Bunun karikatürü gerçekten de çizilmesi olmazdı. Hakikaten çok güzel karikatürler çizenler oldu. Ercan Akyol da çizdi falan. Ben bunların arasından Gazete Pencere'de yayınlanan Bülent Çelik'in karikatürünü anlatmak istiyorum. Durumu son derece net bir şekilde ve tek bir karikatür karesiyle özetlemiş. Şimdi karikatürde otomobillerin tepesine böyle tıka basa valizlerini yüklemişler, dolu valizlerini yüklemişler. İstanbul'un aksi istikametinde yol alan bir aileyi görüyoruz. Tipik bir çekirdek aile bu. Anne baba ve arka koltukta oturan iki tane çocukları. Bütün aile fertlerinin her birinin yüzünde gülücükler açılmış böyle. Mutluluklar içinde İstanbul'u terk ediyorlar. Arabaların arkasında da bir römork var. Römork bağlamışlar çünkü sığmamış eşyalar. Arkaya bir römork bağlamışlar. Peki bu römorkun içinde ne var derseniz, işte o çok önemli, burası çok önemli. Valizlere ve arabanın içine sığdıramadıkları fakat illaki beraberlerinde götürmek istedikleri, gidecekleri yerde tanıdıklarına, dostlarına, karşılaşacakları kişilere armağan edecekleri dört tane yuvarlak yeşil taç şeklinde, evet. Korona virüsü. Daha ne getirsinler? Evet. Hadi bakalım. Yolları açık olsun. Henüz dönüşü başlamadı değil mi? 17'sinde mi dönüş başlayacak? Ya, bayrama kadar orada. O da bayram şekeri diyelim zaten. Anladım. Renkli renkli. Evet, bu da iyi nokta. Bülent Çelik'ten tam bir durum tespitiydi. Geldik nihayet tam kapanmamızın ikinci gününe. Yani 1 Mayıs Cumartesi gününe. 1 Mayıs emekçilerin bayramı dünya genelinde çok çeşitli etkinlik ve eylemlerle anılıyor. Bu etkinlik ve eylemlerin ülkelere ve toplumlara göre nasıl farklılıklar gösterdiğini en güzel örneklerini de karikatürcüler veriyor. Ben bu hafta 10-15 tane karikatür biriktirdim böyle değişik ülkelerden falan. Örneğin mesela Fransa'da 1 Mayıs için çizilen karikatürlerin pek çoğunda müge çiçekleri, biz inci çiçeği diyoruz bunlara. Onlar ön planda çünkü 1 Mayıs Fransızlar için baharın müjdecisi ve bu çiçeğin insanlara uğur getirdiğine inanıyorlar. Bunu armağan ediyorlar birbirlerine. Çin'de ise bir zaman ben de bulunmuştum 1 Mayıs'ta. Sadece resmi bir tatil olarak kullanıyor ve insanlar tatil yapıp bol bol geziyorlar. Rusya'da deseniz tabii biliyorsunuz çok coşkulu, büyük bir bayram, muazzam bir bayram var. Amerika'da 1 Mayıs yok. Onun yerine Emek Bayramı, yani Labor Day değil mi diyorlar. Evet. Eylül ayında kutlanıyor ilk pazartesi günü. Evet. Ve işçilerin ekonomik ve sosyal hakları dolayısıyla kutlanıyor. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Bu hafta 1 Mayıs konulu tam 3 karikatür seçtim. İlki komşu İran'dan, ikisi bizden. Önce İranlı karikatürcü Ehsan Ganji'nin karikatürüne bakmak istiyorum. Bu karikatürü bana dinleyicilerimizden Mustafa Avcı iletti, kendisine teşekkür ediyorum. Karikatürde İranlı bir emekçinin evinin içini şöyle hafif yukarıdan drone gözüyle, değil mi? Öyle diyoruz bunu artık. Evet, drone gözüyle görüyoruz evin içini. Manzara şöyle. Emekçinin yamalı iş tulumu, bareti bir askıda duruyor asılı. Duvarda ise iş eldivenleri ve maskesi de asılı. İş botları onların altında yine aynı duvara dayalı duruyor. Bütün bu aksesuar ve giysilerin önünde başörtülü bir kadıncağız, ki herhalde adamın karısıdır emekçinin, bir sandalyeye oturmuş. Kucağına da üzgün ve mutsuz ifadeli küçük kızını almış böyle. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Evin kapısı, oraya dikkat, sıkı sıkıya kilitlenmiş. Tam 3 ayrı kilit var kapının üzerinde. Kadının hemen yanı başında yerde kalınca bir ip görüyoruz. Peki kadının kocası, yani bu iş tulumunun sahibi falan nerede? İşte o da bir karyolada uzanmış, yatıyor ama öyle Tanoral'ınki gibi yan gelmiş yatmıyor, keyfinden yatmıyor. Karısı onu iple hem ayaklarından hem ellerinden demir karyolaya bağlamış, sımsıkı bağlamış. Adam ise yataktan kalkmak için karısına yalvarıyor. İşim var diyor, çalışmam lazım diye bağırıyor. Bu bağırdığını da bir simgeden anlıyoruz. Konuşma balonunda eli kürekli, yolda çalışma var, trafik ikaz işareti yine. Böyle bir balon koymuş sanatçı. Yani adam işe gitmek istiyor. Peki kadın onu niye çözmüyor, niye bırakmıyor işe koşturmasını, gitmesini? Çünkü pencerenin ve kapının dışında uçuşan yine aynı tanıdığımız minik yaratıklar var. Onlardan korkuyor. Kar taneleri gibi dışarıda pencerelerde görüyoruz. Anladınız tabii. Virüsler. Evet. Evet, COVID-19 virüsleri, minik yeşil taç şeklindeki koronavirüsler. İranlı karikatürcü Ehsan Ganji 1 Mayıs'ı böyle bir karikatürle anmış. Verilen mesaj çok farklı. Bizden bir karikatürcü Hilal Özcan, Ehsan Ganji'ninkine benzer çok benzeyen bir ev ortamı çizmiş. Fakat bence bu evin içi çok daha iyimser ve sıcak duygulu. Bu kez drone'umuzu pencerenin dışına çıkartıyoruz. Oradan bakıyoruz odanın içine. Dışarıda çamaşır iplerine asılı mavi bir emekçi tulumuyla 2 adet iş eldiveni var. İp asılı onları görüyoruz. Oturma odasında ise bu emekçi tulumuyla eldivenlerin sahibi bu kez pijamalarını giymiş. Yani evde tatil yapıyor ya da daha büyük bir ihtimalle işsiz kalmış bir işçi bu. Yere halının üzerine çömelmiş. Hemen yanı başında onu izleyen küçük oğlu ile alet kutusunu açmışlar. Bir tornavidayla çocuğun oyuncak arabasını tamir ediyor. Yani aynı anda pek çok duyguyu bir araya getiren çok sıcak bir karikatür. Bir, evet. 1 Mayıs karikatürü çizmiş Hilal Özcan. Ben çok sevdim açıkçası. Evet. Bu karikatürü. Son 1 Mayıs karikatürümüz ise yurt dışında Hollanda'da yaşayan bir Türk çizerden. Yakup Karahan'dan geliyor. Gırgır ekolünün temsilcilerinden biri Yakup Karahan. Bu karikatürü de bana hem naif hem de komik geldi. Yani öyle yakaladı beni, güldüm bir de görür görmez. Karikatür eski klasik gırgır ekolü çizgileriyle çizilmiş. Üzerinde yer yer böyle sarı lekeler var. Karşılıklı 2 kişi konuşuyorlar karikatürde. Biri işçi. İşte işçi tulumunu görüyoruz. Kafasında işte kasketi var falan. Cebinde de arka cebinde de bir pense ya da İngiliz anahtarı. Karşısındaki kişi de bir polis. O kızgın biraz, öfkeli. İşçi şaşkın. İşçinin ağzından 2 sözcük çıkıyor. Alın teri. Elinde de 1 Mayıs pankartı var. Polis ise aynı şekilde 2 sözcükle tıpkı iş gibi mukabele ediyor. Alın bunu. Alın teri, alın bunu. Böyle bir kelime oyunu yapmış Yakup Karahan. Ta Amsterdam'dan bizim 1 Mayıs kutlamamızı gördüğü şekliyle. Evet, evet. Sürenin de sonuna geliyoruz. Hemen acele seçmemiz lazım. Çok zor seçmek tabii karikatürleri. Benim için daha var. Zor. Benim 2 adayım var. Bir tanesi içinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlatan, bana göre Tan Oral'ın karikatürü. Yani giriş de yok, çıkış da yok, geri dönüş de yok. Yan gelip yatmak zamanını anlatan. Kapanmanın açılımı karikatürü. İçimizi rahatlatıyor değil mi? Oh. Evet. Bir de ikincisi de basın özgürlüğü gününde Mate'nin karikatürü. Günün anlam ve önemine uygun bir karikatür. Evet. Mate'nin karikatürü tam gerçekten. Tam öyle oluyor gerçekten. Evet. İkisini birden seçemez miyiz? Seçelim. İkisini birden seçelim. Evet. Eş karikatür. Eş karikatür. İç ve dış durumlar. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun yayın dönemi. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde bitirelim o zaman. Açık Gazete'nin sonuna gelmiş olduk. Covid konusundaki uyarılarımızı bilmiyorum tekrarlamaya lüzum var mı ama eminim unutmuyorsunuzdur. Dünyada kol geziyor, gezmeye devam ediyor. Onun için lütfen başta mesafe ve maske ve mesafe olmak üzere çok dikkatli olmanızı rica ederim. Kapalı mekanları da havalandırmayı asla ihmal etmeyin, temizliğin yanı sıra. Ve bu şekilde de bitirdik. Bendeniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederek, bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraber olduğunuzu hatırlatayım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Berhem Baltaş da bize destek veriyordu. Günaydın. Günaydın.